mówił ci o dniach, bo są lepsze i gorsze. Nie będę mówił o twoim życiu, bo mało o nim wiem. Ja nie nauczam, rób co chcesz, tak by było dobrze, bo w nas pozostał tylko chaos, pierwotny gniew. Obiecywali ulgę, raz nieśli Boga w sercu, a raz krystaliczny proch. I nadal pytam w głębi duszy, czy odważę się umrzeć, a mimo to walczę, żeby przetrwać kolejną przyszedł. Na wyżynach niebieskich. Dlatego proszę Cię, kochana nicości, włóż na nas pełną Twoją zbroję, abyśmy w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Pomóż nam, kochana nicości, nasza matka, stanąć do walki z pasem prawdy i z pancerzem, którym jest sprawiedliwość, oraz przywdziej nam nogi gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju i Twojej miłości. Pancerzem, oraz przywdziej nam nogi.